Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi benzetmek gibi tabi olmasın, onu o veya böyle bir hava estireceği için o kısmını söylemeyeceğim. Cenab-ı Allah Rabbül Alemin ya, bu gördüğümüz ayet-i kerime ile şimdi göreceğimiz ayet-i kerime aynı zamanda onun ayrı bir göstergesi. Rabbül Alemin mesela Rabbül Ağniya değildir. Rabbul Fukara değildir. Rabbul Muslimin değildir. Sadece bunların Rabbi değildir. Hepsinin Rabbidir. Hepsinin Rabbi olduğu için de hepsinin haklarını korumuş, haksızlığa uğrayabilecekleri yerlerde onlara haksızlık edebileceklerin, haksızlık etmeleri muhtemel olanların dikkatlerini çekmiş, cemiyetin bu konuda gerekli hassasiyete sahip olması için gerekli yapılandırmayı, gerekli kanuni olsun, ahlaki olsun, kurumlaşma olsun, ne gerekiyorsa hepsini tesis etmiş, ortaya koymuş bulunuyor. İslami olmayan cemiyetlerde, yani İslam dışı cemiyetlerde, yani cahili cemiyetlerde yetimler özellikle hep zulme uğraya gelmişlerdir. Günümüzde de böyledir. Yetim zayıf ya. Ona zulmetmek kolay. Halbuki onun o yetim hali onun yanı başında duranların kalplerine bir rikkat, bir şefkat, bir merhamet bahşetmesi gerekiyorken insanda eğer Allah korkusu yoksa, insan eğer Allah'ın bir önceki ayet-i kerimenin nihayete erdiği şekilde kendisini de görüp gözetmekte olduğu düşüncesi yoksa zayıf mı? İfade yerindeyse annesi babası ölmüş, yetim kalmış. Böylelikle günümüzün tabiriyle hayatta bir tokat, bir tekme mi yemiş? Bir tekme de sen at. Allah'tan korkmayanların felsefesi bu değil mi? Yaklaşımı bu değil mi? Anlayışı bu değil mi? Peki insanlığa bu yakışır mı? İnsafa sığar mı? Adalete sığar mı? Merhamete sığar mı? Hani hepimiz aynı annenin babanın evlatlarıydık? Hani hepimiz kardeştik? Benim bir kardeşim, yaşı küçük, onun anne babası öldü, kimsesiz kaldı diye benim ona zulüm mü etmem gerekiyor? İşte İslam cemiyeti de olsa Cenab-ı Allah nasıl olsa müminler müttakidir, onlar yetimlere haksızlık etmezler deyip bu konuda hüküm indirmeye gerek yok demedi. İslam cemiyetinde bile bunun şer'i ve kanuni dayanaklarının oluşturulması ve yetimin de herhangi bir şekilde anne babasını kaybetti diye en ufak bir hakkının zayi olmaması için Kur'an-ı Kerim işi ta baştan beri çok sıkı tutmuştur. Biz Müslümanlar çoğunlukla her nedense İslam'ın İslam'ın hükümlerini sıralamaya geldiğimiz zaman çok belli başlı, çok sınırlı bazı hükümlerini sayarız ve orada dururuz. Bu gibi gerçekten İslam'ın faziletin, erdemin zirvesinde olduğunu gösteren hükümlerini bazen biz de hatırlamıyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e bu noktadan baktığımız zaman gerçekten gerek Mekki surelerde, gerek medeni surelerde Kur'an-ı Kerim yetimleri kollamayı o kadar müstesna bir şekilde vurguluyor ki insanın orada durup düşünmemesi mümkün değil. Benim gerçekten çok dikkatimi çeken bir hadisedir. Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yetimler üzerinde, yetimlerin hak ve hukuku üzerinde durması bu dinin alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiş bir din. Bu kitabın alemlerin Rabbi Allah tarafından indirilmiş bir kitap olduğunu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün beşeriyetin peygamberi olduğunu ortaya koymak için yetiyor. Yetiyor. Annesi babası yoktur diye o insana istediğiniz gibi muamele edebilirsiniz. Hayır, hayır, hayır. O annesi babası yoktur artık. O öncelikle yakın akrabalarının, velisi, vasisi durumunda olan büyüklerinin ve bütün İslam cemiyetinin eli altında bir emanettir. Allah'ın bir emanetidir artık o. Ve bu yalnız bir yetim için, iki yetim için, üç yetim için böyle değildir. Dünyanın dört bir yerinde annesini babasını kaybetmiş. Kendisi ayakları üzerinde durabilecek yaşa gelmemiş ve imkanlara sahip olmamış. Bütün yetimler Allah'ın bu ümmete emanet ettiği değerli varlıklardır. Onların korunması, muhafaza edilmesi yakınlarından başlayarak bütün ümmetin mesuliyeti altındadır. Çünkü burada göreceğimiz gibi ayet-i kerimede, şimdi ikinci ayet-i kerimede göreceğimiz hitap muayyen kimselere değildir. Belirli kimselere değildir. Her şeyden önce bütün Müslümanlara, bütün İslam cemiyetinedir. Bütün İslam ümmetinedir. Okuyalım ayet-i kerimeyi. Ve atul yetama emvalahum. Yetimlere mallarını veriniz. Yetimin malını elinde bulunduran birisi vermeyecek olursa, yani devlet devreye girecek ve o yetimin malının yetime eksiksiz verilmesini sağlayacaktır demektir. Şimdi yetim kaldı mı varacağı yer yetiştirme yurdudur. Oradaki sefaletleri, rezaletleri, cinayetleri sadece yansıyanları ayyuka çıkmıştır. Bir de orada kalıp gömülenlerini Allah bilir. İslam böyle bir sefil çözüm getirmemiş. Bu zaten İslam'ın çözümü değildir. İslam bu çözümü evvela yetimin önce kendi yakınları içerisinde ve bütün İslam cemiyetinin, İslam ümmetinin gözetimi ve mesuliyeti altında. Yetimin tüyüne gelebilecek en ufak bir zarardan, yakınlarından başlayarak sıradan devlet başkanına varıncaya kadar herkes ondan mesuldür. Ayet-i kerimeyi devam ettirirken belki unuturum. Şu hadis-i şerifi bu vesileyle nakledeyim. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Ha, sahabi şöyle anlatıyor ki, önceleri diyor, bir kimse vefat etti mi, Peygamber Efendimiz onun borcu var mıdır diye sorardı. Varsa borcu ödeninceye kadar namazını kılmazdı. Sonradan İslam devletinin gelirleri arttı. Bu sefer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bakınız. Kim geriye bir mal bırakmışsa o mal mirasçılarına aittir. Kim geriye bir borç ve bakıma muhtaç çoluk çocuk bırakmışsa borcunu ödemek benim üzerimedir. Çoluk çocuğuna bakmak da benim üzerimedir. Rahmet devlet budur. Rahmet devletidir bu devlet. Çünkü bu devlet Erhamur Rahimin olan Allah'ın hükümlerini, şeriatini hayata geçiren devlettir. İşte bu devlet rahmet devletidir. Vergi devleti değildir mesela. Kapitalistlerin devleti değildir mesela. Soyguncuların, hortumcuların devleti değildir mesela. İslam'ın devleti, ilahi rahmetin her zerresinde, her uygulamasında, her noktasında tecelli ettiği devlettir. Dünya tarihinde var mıdır böyle bir söz sarf edebilmiş bir devlet başkanı? Kim miras bırakmışsa mirasçılarının olsun, devletin ondan bir alıp vereceği yoktur. Oysa daha şimdiki düzenlerde devlet, yani bırakılan miras sahiplerine, hak sahiplerine eline ulaşmadan, devlet daha onun adam hayrını şeyini görmeden şu kadarını miras vergisi olarak kesiyor. Ya adam daha hayrını şerrini görmemiş. Annesini babasını kaybetmiş, bir yakınını kaybetmiş. Bir de üstüne üstlük ona kalan mirastan bir kısmını da sen alıp götürüyorsun. Uğradığı musibet yetmiyor, bir musibet daha o. Böyle şey mi olur ya? Bizi ilgilendirmiyor. Çünkü onlar rahmet devleti olamazlar. Olamazlar. Olmak isteseler de yapamazlar. Ellerinde böyle bir imkan yok. Böyle bir birikimleri yok. İslam devleti rahmet devletidir. Var mı öyle? Bunu söyleyebilmiş, yasalarının arasına böyle bir yasa koyabilmiş bir nizam var mıdır? Mirası mirasçılarınındır. Geriye bıraktığı borçlarını ben ödeyeceğim. Hakkı hukuku neyse ben ödeyeceğim. Bakıma muhtaç çoluk çocuğu varsa yine ben bakacağım. Böyle bir devlette ifade yerindeyse ailenin sıcak ortamında yetişmesi icap eden anneli babalı veya annesiz babasız küçücük evlatlar çöp toplamakla geçinmenin yollarını aramazlar. Efendim kağıt toplayarak ailelerin bütçelerine katkı sağlamak için uğraşmazlar. Bunlar bir cemiyet için yüz karasıdır. Küçücük çocuğun yapacağı iş değildir ki o. Yırtık pırtık kirli paslı elbiselerle kışın ortasında ayağında belki giyecek bir pabucu yok. Üzerinde giyinecek, kendisini soğuktan koruyacak bir efendim kazağı bile yok icabında. Bu çocuk ailenin geçim derdine düşmüş. Annesi babası var veya yok hiç fark etmez. Bu çocuğun yapacağı o değildir. Bu çocuk malı olsun veya olmasın. İslam cemiyetinde Müslümanlara bir emanettir. Allah'ın bıraktığı bir emanettir. Hem de mesuliyetli bir emanet. Bakın, sizin çoluğunuzun, çocuğunuzun annesi, babası hayatta, onları koruyan anneleri, babaları vardır. Bunların anneleri, babaları yoktur. Kendi evladınız gibi onları siz korumakla yükümlüsünüz diyor. annesini babasını kaybetmiş yetim evladın İslam cemiyetinde Müslümanlara yüklediği vazife budur. Onun için Cenab-ı Allah ve atul yetame diye muayyen kimselere değil. Tabii öncelikle bu konuda vazifelilere sesleniyor. Yetimlere mallarını veriniz. Kimdir bu öncelikle veli ki, sorumlular, görevliler? Yetimlerin vasileri, yetimlerin velileridir bunlar. Yetimin vasisi, yetim olgunluk çağına, reşitlik çağına varıncaya kadar yetimin malını, mülkünü, kendisini çekip çevirmekten sorumlu olan kimse demek. Bu kişi onun baba tarafından önce en yakın erkek akrabasıdır. Bunlardan herhangi birisi yoksa devlettir. Yani İslam hakimi buna gerekirse ücreti beytülmalden ödenmek üzere vasi tayin eder. O çocuk ortalıkta bırakılmaz. Yüzlerce yetim çocuğu getir, problemli çocuğu getir, bir arada bulundur. Ben İslam'ın bu çözümü benimsediğini zannetmiyorum. Bunun psikolojik açıdan doğru bir şey olduğunu da düşünemiyorum. Ahlaki bakımdan iyi bir şey olduğunu da düşünemiyorum. Çünkü 19. asırdan itibaren görülen bu şekildeki örnekler dünyaya hiç güzel örnek vermemiştir. Çocuk orada aile ortamını yakalayamadığı gibi hep benzer problemlerle bulunan, benzer problemleri bulunan çocukları bir araya getiriyorsunuz. Ne olacak? Diyelim ki patlama özelliğinde olan birkaç çeşit maden olsun. Çabuk yanıp tutuşan saman, çabuk patlayan barut, bilmem ne, şu bu falan, bunların hepsini bir araya getiriyorsunuz. Ufak bir kıvılcım, akla hayale gelmedik, korkunç bir patlamanın, bir yangın ortaya çıkmasına sebep olur. Ama İslam'ın getirdiği çözüme bakınız. Hem bir başkasının, başkasının evladını kendi çocukları arasına alıp çocuğu gibi yetiştirmek gibi bir sorumlulukla o insanın manevi olarak kalbine rikkat gelmesini, ruhunun yücelmesini sağlayan bir hadise, bencilliğini yeniyor, egoizmini yeniyor, icabında yetim çocuğun çocuğuna ufak tefek fiskeler vurmasına tahammül gösterecek hale geliyor. Olgunlaştırıyor yani. Anne ve babayı bile terbiye ediyor o yetim vasıtasıyla. Bunun çok çarpıcı faydaları, etkileri vardır, güzel etkileri vardır. İslam bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Bu şartlarda bile İslam yine de bu emri vermek ihtiyacını hissediyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü insanoğlu her zaman için kendisini sonuna kadar kontrol edemeyebilen bir varlıktır. Bir yerden itibaren çığırından çıkabilir. Çıkmaması için de gerekli bütün teminatları Kur'an-ı Kerim ortaya koymuştur. Yetimlere mallarını veriniz diyor. Bu bir. İki, verirken sayısal veya nicelik bakımından ona riayet etmek yeterli değildir diyor. Bunun için ne diyor? وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَب۪يثَ بِالطَّيِّبِ İyi olanı alıp onu kötü olanla değiştirmeyiniz diyor. Yani yetimin iyi ve kaliteli olan malı var. Öyle kalmış vaktiyle sizin yanınızda. Siz nasıl olsa bire birdir. Kaliteli olanını, kalitesini nazar itibara almıyorsunuz. Aynı miktarda o cinsten bir mal veriyorsunuz. Hayır efendim, kalitesi de göz önünde bulundurulacak diyor. manevi bir değer kaybına bile tahammülü yok bu işin diyor. Söz gelimi. Ona miras kalan gramın altının ayarı 18'dir. Sen nasıl olsa gramajı aynıdır, 16 ayar vermeye kalkışma diyor. Bunu yapma diyor. 18 ise 18 vereceksin efendim. Buna bile tahammülü yok. Adaletin bu kadarı ancak olur. Ancak bu kadar olur. Bu kadar adil olan Rabbe hamdolsun. Bizlere adaleti bu kadar hissettiren, böyle yüce adaleti emreden Rabbe hamdolsun. Gerçekten. Ya yani insanın etkilenmemesi mümkün değil. Böyle bir cemiyette rahmet, merhamet, şefkatten başka ne görülür? Böyle bir cemiyette yetimler dışlandıkları için cemiyetin düşmanı kesilmezler. Cemiyetten intikam almanın yollarını bularak cemiyette belli bir dönemden sonra kötü bir evlat olarak o cemiyete zarar vermeye kalkışmazlar. Aksine bu cemiyet benim en muhtaç olduğum zamanda bana sahiplendi. Beni güzel bir terbiyeyle yetiştirdi. Benim haklarımı, hukuklarımı korudu. Malımı kullanabileceğim yaşa geldiğim zaman da eksiksiz olarak malımı bana teslim etti. Şimdi bu cemiyetten aldıklarıma karşılık teşekkür etme sırası bana geldi der o zaman. İnsanlık İslam'dan mahrum kalmakla, kendisini İslam'dan mahrum etmekle, Kur'an'a sırt çevirmekle, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın önderliğini bırakıp bir takım kargacıkların arkasından gitmekle neler kaybettiğinin bir farkında olsa. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ اِلَى أَمْوَالِكُمْ. Adım adım gidiyor. Ve onların mallarını yiyerek kendi mallarınızın arasına katmayınız. Ashab-ı kiram bu ayet-i kerimeler nazil olunca o kadar hassas davrandılar ki. Himayesinde yetim bulunanlar bu sefer yetimlerin yemeklerini bile ayırdılar. Aman olur ya ben yetime ait olan yemekten malından bir lokma yerim diye. Ondan sonra dediler ki ya Resulallah onlara onların mallarından, çünkü hepsi yetime kendi malından yemek yapıp ikram edecek kadar varlıklı değildiler. Ancak kendi yetime kendi malından yemeğini hazırlıyor, ikram ediyor. Ziyan oluyor yemekler dediler. Beraber yiyebilir miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu karşı karşıya kaldığı bu soruya cevap geliyor. Birlikte veya ayrı yemek yemenizde bir mahzur yoktur. Ayet-i kerimesinin bu sebeple nazil olduğu söyleniyor Nur suresinde. Nasip olur inşallah ömrümüz vefa ederse, vaktimiz kalırsa, şartlarımız böyle devam ederse onları da görürüz Allah'ın izniyle. İnnehu kâne hûben kebîrâ. Böyle yapmanız, şüphesiz o şekil yapmanız pek büyük bir günah olur. Pek büyük bir vebaldir. Önce böyle böyle yapmanız, yapmayınız diyor. Sonra da böyle yaparsanız büyük bir günahdır. Büyük günahlar da karşılıksız kalmaz. İslam hukukunun, İslam şeriatının müeyyideleri din olmaktan kaynaklandığı için diğer beşeri yasalarla, insan kanunlarıyla ve insanların hukuki düzenlemeleri ile kıyas edilmeyecek kadar ileri ve güçlüdür. İslam şeriatının en büyük müeyyidesi, İslam hukukunun en büyük müeyyidesi, hukukunun aynı zamanda, şeriatın aynı zamanda din olmasıdır. Ne demek yani? Yani şu, İslam şeriatının, İslam hukukunun Allah tarafından gönderilmesi neticesinde bir kutsiyet müeyyidesi vardır. Beşeri hukukların, beşeri hukuk sistemlerinin böyle bir müeyyidesi yoktur. Ne olacak? Bu kanunu, efendime söyleyeyim, George der ki bu kanunu Michael yapmıştır. Ne fark eder? Ha George, ha Michael. Ben orada olsaydım ben yapacaktım. Onun için bir kutsallık ifade etmez. Onun için bir kutsallık ifade etmez. İkinci bir müeyyidesi, Cenab-ı Allah'ın az önceki ayet-i kerimede, bir önceki ayet-i kerimede koruyup gözetleyici olduğu şuuru. Ben ne yaparsam Allah görür. Dolayısıyla bir Müslüman dağın başında yalnız kaldığı zaman da hırsızlığı haram bilir, hırsızlık yapmaz faraza. Zinayı haram bilir, zina yapmaz. Efendim, herkesin görebileceği bir yerde de insanlar çekiniyor diye veya kanun yakalayacak diye değil, Allah gördüğü için hırsızlık yapmaz. Yani dağın başında niçin şeriate ve hukuki hükümlere riayet ediyorsa, insanlar arasında da aynı sebepten dolayı hukuka ve hükümlere riayet eder. Beşeri hukukların böyle bir imkanı yok. Beşeri hukuka çoğu insanlar, çoğunlukla insanlar ceza göremeyecekleri bir yere kadar, daha doğrusu cezadan kurtulamayacakları yere kadar riayet ederler. Cezadan kurtulabileceklerini gördükleri anda onlar için hukukun beş paralık kıymeti yoktur. Öyle değildir diyen gelsin beri. Yine İslam hukukunun, İslam şeriatının bir müeyyidesi daha vardır ki o da ceza müeyyidesidir. Sadece bu müeyyide vardır beşeri hukukta. İslam iddia ise buna gelinceye kadar dikkat ederseniz üç tane müeyyide saydık. Bir de üçüncü, dördüncü bir müeyyide daha var. Şeyine göre saydık. Nasıl diyelim? Zamansal olarak sıralamasına göre saydık. Uhrevi müeyyide. Yaptığımız dünyada beşeriyet icabı, insanlığın imkanları icabı yanımıza kar kalsa bile ahirette yanımıza kar kalmaz. Veya dünyada yaptığımız iyiliğin karşılığını görmesek bile ahirette karşılıksız kalmaz. Onun için hala Müslümanlar mecbur eden maddi ve beşeri bir güç olmadığı halde hala zekatlarını verirler. Onları mecbur eden maddi ve beşeri bir güç olmadığı halde hala oruçlarını tutarlar. Namazlarını kılarlar. Rablerine ibadet ederler. Sadakalarını verirler. Ve ellerinden gelen her türlü iyiliği yapmayı sürdürürler. İslam'a karşıt olan nizamlarda bile yine onların standartları içerisinde en itaatkar, suç oranı en düşük, kanunlarına, yasalarına muhalefeti en az olan yine Müslüman insanlardır. Çünkü Müslüman insan fıtratı itibariyle, yapısı itibariyle, inandığı şeriat itibariyle, niyeti, maksadı, amacı beşeri kanunlara riayet etmek değildir. Allah'ın hükümlerine uyuyor. Beşeri kanunlar da, hukuk sistemleri de İslam'la aynı hükmü öylece kabul etmek noktasında birleştiği yerde Müslümanın da otomatikman onlara riayet ettiğini görür. Müslüman borcunu vadesinde öder. Dolayısıyla bir Müslüman kolay kolay borcunu vaktinde ödemediği için mahkemelik edilmez. Veya edilmemesi gerekir. Günümüzde gerçi bu iş maalesef o kadar riayet edilen bir husus değil ama çünkü bu ayrı bir şey, o ayrı bir vaka, onun üzerinde ayrıca durmak lazım. Biz olması gerekenden de bahsediyoruz. Olay bu. Yani kısacası beşeriyet, onu söylemekten gelmiştik buralara. İnsanlık İslam'a sırtını döndüğü için, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolunda yürümediği için, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o eşsiz ve benzersiz alemlere rahmet olan önderliğinin peşinden gitmediği için neler neler kaybettiğinin gerçek manada farkında değildir. Olmadığı için, kişi bildiğinin bilmediğinin de düşmanı olduğu için, daha doğrusu bilmediğinin de düşmanı olduğu için İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık etmeyi kendileri için bir vazife saymaktadırlar. İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık ederken başta kendileri olmak üzere bütün insanlığa da düşmanlık ediyorlar. Bunun farkında olsalar da bu böyledir, olmasalar da böyledir. Onun için bizler burada ayet-i kerimenin üzerinde durduğu konu olan yetimler vesilesiyle şunu söylüyoruz. İslam mustazafların da haklarını kaybolmayacak şekilde, aksine ümmetin bir parçasının zayıf düşmesi ve zayıf bırakılmasının ümmetin tümüne zarar verebileceği mülahazasıyla ilahi takdir gereği ümmetin bir tarafının, bir kesiminin zayıf düşürülmesi halinde Cenab-ı Allah tarafından veya takdir gereği ümmet o zayıflığı gidermek gibi bir yükümlülükle, bir mükellefiyetle karşı karşıyadır. Bunun devamındaki ayet-i kerimeler yetimlerin hak ve hukukuyla alakalı daha başka hükümleri de ihtiva etmektedir. Üçüncü ayet-i kerimeyi de arzu ederdim ki bu dersimizde bitireyim. Hem ayet-i kerimenin ihtiva ettiği hükümlerin oldukça geniş olması, hem de benim işte biraz gördüğünüz gibi fazla konuşmaya çok mütehammil olamayışım dolayısıyla burada isterseniz dersimizi bugün noktalayalım. İnşallah önümüzdeki ders 3. ayet-i kerimeden itibaren konumuza kaldığımız yerde, daha doğrusu ayet-i kerimeye kaldığımız yerden devam ederiz. Biraz erken bıraktığımız için de hakkımızı helal ediniz. Allah-u Teala'nın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.